orașului îi place, de mână orașul joace. Să învârtească sârdele când vin sărbătorile. Românașului îi place, de mână orașul joace. Să învârtească sârdele când vin sărbătorile. Joacă sârba, joacă sârba pe bătăi și strigați cu toții, hey! Joacă sârba, joacă sârba, nu lăsa, multă-mi place muzica. Joacă sârba, măi, chiuiți măcăi, să se audă peste voi. Învârtiți sârba ca la băila, frumos cântă muzica. Joacă sârba, măi, chiuiți măcăi, să se audă peste voi. Învârtiți sârba ca la băila, frumos cântă muzica. Să petreacă până-n zori, în zile de sărbători. Frunzulița popului, ce-i place românului. Să petreacă până-n zori, în zile de sărbători. Joacă sârba, joacă sârba pe bătăi și strigați cu toții, hey! Joacă sârba, joacă sârba, nu lăsa, mult-mi place muzica. Joacă sârba, măi, chiuiți plăcăi, să se audă peste voi. Învârtiți sârba ca la brăila, frumos cântă muzica. Joacă sârba, măi, chiuiți plăcăi, să se audă peste voi. Învârtiți sârba ca la brăila, frumos cântă muzica. Să jucăm sârba în doi, cum se joacă pe la noi. Hai noroc, noroc, noroc, hai poftiți cu tot la joc. Să jucăm sârba în doi, cum se joacă pe la noi. Joacă sârba, joacă sârba pe bătăi și strigați cu toții, hey! Joacă sârba, joacă sârba, n-o lăsa, mult-mi place muzica. Joacă sârba, măi, chiuiți plăcăi, să se audă peste voi. Învârtiți sârba ca la brăila, frumos cântă muzica. Joacă sârba, măi, chiuiți plăcăi, să se audă peste voi. Învârtiți sârba ca la brăila, frumos cântă muzica. Uitați-vă cum joc, mă învârtesc cu mândra mea, parcă e o rândunea. Hai noroc și iar noroc, ia uitați-vă cum joc, mă învârtesc cu mândra mea, parcă e o rândunea. Joacă sârba, joacă sârba pe bătăi și strigați cu toții, hey! Joacă sârba, joacă sârba, nu lăsa, mult-mi place muzica. Joacă sârba, măi, chiuiți plăcăi, să se audă peste voi. Învârtiți sârba ca la brăila, frumos cântă muzica. Joacă sârba, măi, chiuiți plăcăi, să se audă peste voi. Învârtiți sârba ca la brăila, frumos cântă muzica.